1789 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę polscy siatkarze zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, zmierzą się z Turcją. Nie zgadzają się na podwyżki czynszu, chcą też przejrzystych rozliczeń mediów. Protestują lokatorzy mieszkań komunalnych w Łodzi. Żywe mrówki w przesyłkach z Meksyku i Wietnamu. Przemyt owadów udaremniono na lotnisku w Pyrzowicach. Broniący tytułu Mistrzów Świata Włosi czekają już na Polaków w półfinale Mistrzostw Świata na Filipinach. Ale najpierw w ćwierćfinale biało-czerwoni muszą pokonać drużynę Turcji, nazywanej czarnym koniem turnieju. Trener Polaków Nikola Grbić zdaje sobie sprawę, że mecz z Turkami będzie wymagający. Oni teraz mają oczekiwania, a ja nie wiem, jak oni grają pod presją. My gramy pod presją cały czas. To dla nas nie jest nic nowego. Ja nie mówię, że oni nie będą grać. Moje oczekiwania są, że będą grać najlepsze możliwe i my będziemy gotowi na to. Ale też mówię, że to nie jest łatwe. Środkowy bloku Norbert Huber podkreśla, że ambicje naszej drużyny sięgają dalej niż wygrana w dzisiejszym meczu. Z każdym meczem na pewno jest ciężej, powiedzmy stawka jest większa, ale jako drużyna graliśmy już w większych meczach. Myślę, że kluczowy mecz to będzie finał i uda nam się osiągnąć to, po co tutaj przyjechaliśmy, bo raczej chcielibyśmy wygrać do końca tego turnieju, więc dobrze by było w tym finale zagrać. Turcja zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii. Akcja służb w Olsztynie. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do jednego z mieszkań na osiedlu Generałów. Śledztwo dotyczy podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych. To trzy osoby, które usłyszały już zarzuty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Jest to śledztwo, które tutejsza prokuratura nadzoruje od kilku miesięcy. W tej sprawie są podejrzane trzy osoby. Przedstawiono im właśnie zarzuty popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze przeszukują jedno z mieszkań w bloku, gdzie znaleziono materiały wybuchowe. Na czas akcji służb z budynku ewakuowano kilkanaście osób. Mieszkańcy zrewitalizowanych lokali komunalnych protestowali w Łódzkim Urzędzie Miasta. Sprzeciwiają się planowanym podwyżkom czynszu. Ich zdaniem podniesienie opłat jest niesprawiedliwe, bo nadal mieszkają w złych warunkach, a miasto nie reaguje na ich żądania. Wie pani, to jest ponad 100% podwyżki czynszu dostałyśmy w zeszłym roku. Tylko podwyżki. Mieszkamy po prostu w ruinach. Nie stać nas na te podwyżki! Nie możemy cały czas zaciskać pasa! Lokatorzy protestują też przeciwko niejasnym rozliczeniom mediów. Skarżą się na kilkutysięczne niedopłaty, które nie pokrywają się ze stanami liczników ani umowami. Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz poradził, by przygotowali listę problemów i z nią przyszli na wspólne spotkanie w przyszłym tygodniu. Już dzisiaj padały deklaracje ze strony Departamentu Mieszkalnictwa, że niektóre z tych spraw rzeczywiście można naprostować. Jestem przekonany, że znajdziemy rozwiązanie jak zawsze, kiedy po prostu rozmawiamy zamiast na siebie krzyczeć. Mieszkańcy liczą, że nie są to puste obietnice. W Hiszpanii pojawiają się poważne wątpliwości co do skuteczności opasek do kontroli sprawców przemocy. Urządzenia, które w założeniu mają chronić kobietę, często się psują. Do najczęstszych problemów należą awarie geolokalizacji, przez co system nie pokazuje miejsca faktycznego przebywania sprawcy. Zdarza się też, że opaski można bez problemu zdjąć lub zmienić sposób ich działania. Ośrodki monitorujące funkcjonowanie opasek ostrzegają, że ofiary przemocy mogą stracić ochronę, a sprawcy przemocy skuteczną kontrolę. Z kolei minister równości Ana Redondo zapewnia, że opaski działają dobrze i nie zamierza z tego powodu podawać się do dymisji, czego domaga się opozycja. Opaski funkcjonują. Codziennie ratują życie wielu kobiet i są bezpośrednio połączone z policją. Specjaliści podkreślają, że opaski do kontroli sprawców przemocy muszą być niezawodne, ponieważ w sytuacjach zagrożenia liczy się każda sekunda. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Przemyt żywych mrówek udaremniony na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Owady były ukryte w zabawkach, w przesyłkach z Meksyku i Wietnamu. Podczas kontroli odnaleziono 106 fiolek z mrówkami. Badania wykazały, że w fiolkach znajduje się 17 gatunków mrówek, które nie są wymienione w katalogu gatunków chronionych objętych konwencją waszyngtońską CITES. Choć mrówki nie podlegały przepisom CITES, ich przewóz wymagał zgłoszenia organowi celnemu ze względów bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dodaje, że przewożenie owadów bez kontroli granicznej to ogromne ryzyko. Gatunki obce mogą bowiem niszczyć lokalne ekosystemy i przenosić choroby, stwarzając zagrożenie i dla środowiska, i dla ludzi. To był Serwis Trójki.

Oczywiście Lotus, czyli płyta tegoroczna. Little Sims naprawdę warto sprawdzać i gdyby nie była to nowość tak często grana na antenie Trójki, to znaczy ogólnie nowa płyta Little Sims, to spokojnie chyba bym ją zawarł w jednym z odcinków, w cudzysłowie, z czystym sumieniem, bo już za chwilę będziemy mówić o tych poleceniach. Dzisiaj polecenia muzyczne, ale jeszcze na razie faktów nie wyprzedzam. The Favors to zespół założony przez Ashi Finiasa O'Connella, brata Billie Eilish, który od lat udowadnia, jak dobrze radzi sobie jako producent, jak piękne melodie pisze. No i ta płyta, czyli debiutancka płyta zespołu The Favors, nie jest tutaj wyjątkiem. Jest naprawdę doskonała. Dziś z niej nasza piosenka dnia, David's Brother. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Pain in my pleasure with an eighth in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy. Acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. And took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My in the gutter on a moonlit drive. A lot like Luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed home. Folkowa, trochę gospelowa płyta The Dream, zespół The Favors, czyli Ashi i Finneas O'Connell. To jest ekipa, którą też, myślę, będziemy obserwować, jeżeli utrzymają ten poziom, a w to wierzę, no to naprawdę szykuje nam się zespół też na, wydaje mi się, wielkie sceny, być może nawet w pewnym momencie stadiony, bo to zrozumienie melodii u Finiasa i Ashi jest naprawdę wyjątkowe i tutaj każdy utwór właściwie to obrazuje. Skoro tak już polecamy od samego początku, no to teraz przejdźmy do tych poleceń właściwych. Z czystym sumieniem. I to też będzie polecenie muzyczne. Kręcę się już od kilku ładnych lat wokół wszystkiego tego, co jazzowe. No i dziś nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, że jest dzień premiery nowego singla Nene Heroin. W piątek nowa płyta. Przypominam, dziś singiel Bowie się ukazał. Przedpremierowo graliśmy go w tygodniku muzycznym w sobotę. Ale nie o Nene Heroin dziś, a o chyba moim ulubionym zespole jazzowym zagranicznym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zespoły współczesne, bo przenosimy się do Wielkiej Brytanii i tam trzech panów pod szyldem Slowly Rolling Camera. Tworzy płyty już od wielu lat, od 2014 roku działają. No to jest fragment ich płyty najnowszej, płyty ubiegłorocznej, którą niejednokrotnie już w Trójce prezentowaliśmy, ale ostatnio powróciłem do niej i znowu zostałem z nią na dłużej. Silver Shadow, taki tytuł nosi ta płyta, a nagranie, które na dziś wybieram, to Desert Sun. Gorąco i z czystym sumieniem polecam. Pierwsze płyty to było zupełnie coś innego, bo tam jeszcze wokal się pojawiał. Dion Bennett na płycie tytułowej, imiennej właściwie, i płycie All Things, a później już panowie poszli zdecydowanie w stronę jazzu. No i w tym trio od 2018 roku grają, a to był fragment płyty ubiegłorocznej, czyli Desert Sun, płyta Silver Shadow, bardzo polecam wysłuchać. Niedługo rozpoczyna się trasa zespołu Blauka, trasa po Polsce oczywiście, której patronem jest Trójka. Niedawno mam wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne, wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. waham, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren, trawa przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. Płyty Volta, czyli drugiej płyty Blauki Figura Lichtenberga, to był jeden z singli. No a ja przypominam, że niedługo rozpoczyna się trasa. Już w październiku będą miały miejsce koncerty w różnych miejscach w Polsce. O tym jeszcze będziemy na pewno przypominać. No i z samymi zainteresowanymi się spotkamy, żeby o trasie porozmawiać i zaproszenia rozdać. Red Hot Chili Peppers, cofamy się do 1991 roku. To ten legendarny dzień, kiedy m.in. Blood Sugar Sex Magik się ukazało. Program Trzeci Polskiego Radia.

Zdrowit. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jest więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 13:30 na zegarze. To jest pora na kolejną opowieść kulturalną Agnieszki Obszańskiej. Kultura. Przenosimy się do świata teatru i to będzie opowieść o jednej z najbardziej fascynujących grup teatralnych działających w Europie. Odin Teatret, bo o nich mowa, to legendarny zespół, który wpisał się w wielką historię teatru współczesnego, ale także historię działań społecznych, które realizują od lat. Odin świętuje 60-lecie i już niebawem pojawi się w Warszawie. I to będzie świetna okazja, by zmierzyć się z tą grupą. Ale zacznijmy od tego, na czym polega fenomen Odin Teatret, którego założycielem jest legendarny Eugenio Barba. Kiedy zakładał swoją grupę teatralną na początku lat 60., to jeszcze był bardzo zainteresowany robieniem teatru, bo też wyszedł ze szkoły grotowskiego, był zafascynowany nowym teatrem, ale po kilku latach przyszła do niego taka refleksja, że ten teatr jest strasznie zamknięty w pewnych kręgach, że bardzo są rozpoznawani na festiwalach, wśród krytyków, badaczy, a nie mają kontaktu ze zwykłymi ludźmi. Mówi Zofia Dworakowska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Potem widzimy bardzo wyraźny zwrot w ich pracy, tak, że oni chcą wychodzić poza tą izolację sztuki, teatru, no i wypracowali szereg różnych strategii, które po prostu pozwalały im być w relacji z innymi ludźmi. To jest niesamowite w tym fenomenie, że ten teatr poza taką ścieżką artystyczną ma bardzo mocną ścieżkę społeczną i też to się objawia po prostu siecią zaprzyjaźnionych z nimi ludzi, społeczności, no na całym świecie można powiedzieć. I dodajmy jeszcze, że Odin Teatret to międzynarodowa grupa. Jej skład zasilają artyści i artystki z różnych stron świata. Warto też wrócić do samych początków zespołu, bo tu odnajdziemy dużo wątków związanych z Polską. Eugenio Barba rozumie i mówi po polsku i zawsze nazywa Polskę jedną z trzech swoich ojczyzn, a też mówi wprost, że to jest ojczyzna jego zawodowa. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod koniec lat 50. młody śniady Włoch ogląda w Oslo, bo tam wtedy przebywał, ponieważ podróżował jako młody człowiek po całej Europie, film Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Ten film tak na niego wpłynął, że postanowił przyjechać do tego kraju, co trzeba uznać za dość dziwne w tamtym momencie, na przełomie lat 50. i 60., że on tutaj postanawia przekroczyć żelazną kurtynę i tutaj zacząć pracować. I przyjeżdża do Warszawy, trafia do Grotowskiego, którym się fascynuje i jest jego asystentem przez 3 lata. Ale co jest może już ważniejsze dla samej historii Odin Teatret, to jest to, że on po kilku latach nie dostaje przedłużenia polskiej wizy i ląduje w tym Oslo, zafascynowany teatrem, zafascynowany tym typem teatru, jaki robił Grotowski, a więc przepracowującego styl pracy aktora i relacje z widzami. I nie wie, co zrobić, ponieważ w Oslo jest tylko jeden narodowy teatr, bardzo konwencjonalny. No i co on robi? Idzie pod szkołę teatralną i spisuje podczas egzaminów szkoły spisuje, kto się nie dostał. I z tych odrzuconych ze szkoły teatralnej buduje swój pierwszy zespół. No i pracują na początku w bardzo ciężkich warunkach, bo w jakimś schronie przeciwatomowym, ale tak się rodzi ta grupa, która do dzisiaj przetrwała i której potem działalność się okazała właśnie nie tylko artystyczna, ale także społeczna, badawcza, co też jest bardzo ważne dla tej grupy, no wielowątkowa. A więcej niż teatr, 60 lat Odin Teatret, to festiwal poświęcony twórczości grupy. Już od 2 do 5 października zmierzymy się ze spektaklami, seminariami i warsztatami. A na co konkretnie możemy liczyć? Chcemy zapewnić uczestnikom tego festiwalu, no już takie podstawowe doświadczenie bezpośredniego kontaktu z tą grupą jest bardzo ważne, ale chcemy też bardzo szeroko wprowadzić w ich twórczość i też w taką twórczość ostatnią. I myśmy wybrali takie wątki z ich twórczości, które są jakoś najbardziej aktualne, chociaż jednocześnie też chcemy wprowadzić sam fenomen tego zespołu, więc proponujemy zarówno warsztaty, ale także seminaria, które będą polegały na prezentacji dokumentacji filmowej najnowszych prac. I też bardzo ważny wątek, też pokazuje tą różnorodność, to jest to, że Odin Teatret jest taką instytucją, z której wyszedł bardzo mocny ruch kobiecy w grupach teatralnych i mamy całe seminarium dedykowane właśnie kobietom, ich prawom, ich roli właśnie w tym nurcie grup teatralnych. I pokazujemy w zasadzie 3 przedstawienia i to dla bardzo różnych odbiorców, ponieważ pokazujemy też przedstawienie dla dzieci i ich dziadków, jak podkreślał ostatnio Eugenio Barba, przedstawienie Magiczni Skrzypkowie i też pokazujemy pracę Julie Varley, Echo Ciszy. To jest bardzo charakterystyczny taki format, który Odin wypracował, tak zwane prezentacja pracy. Pokazuje swój proces pracy z głosem i swój proces pracy nad swoimi bohaterkami. No i to, co najważniejsze, to znaczy polska prapremiera najnowszego przedstawienia Odin Teatret, które nosi tytuł Chmury Hamleta. Więcej niż teatr. 60 lat Odin Teatret w Warszawie. To już od 2 do 5 października, a ja zapewniam, tego nie można przeoczyć. Agnieszka Opszańska i cykl Terra Cultura, który także w tej szerszej wersji pojawia się w formie audycji, rzecz jasna. W każdy piątek zachęcamy do tego, żeby słuchać tam dużo więcej tematów kulturalnych i rozmowy z ludźmi kultury. Agnieszka Opszańska w jej imieniu zapraszamy i odsyłamy do poprzednich odcinków, które można też odnaleźć w podcastach Trójki. Tymczasem już powoli zbliżamy się do tego momentu, kiedy na naszej antenie pojawi się niejaki Chris, człowiek, który za bębnami The Hives zasiada już od wielu lat. To jest ciekawy moment w muzyce rockowej i metalowej zwłaszcza, bo obserwujemy to taki renesans wielu grup, które wydawać by się mogło już mają swoje najlepsze lata za sobą. A tu proszę bardzo, na przykład The Hives właśnie grają obecnie chyba największe koncerty w swojej karierze i najwięcej słuchaczy gromadzą. To Legalized Living z nowej płyty The Hives Forever, Forever, The Hives. Za chwilę o tej płycie porozmawiamy. Fragment płyty The Hives, Forever, Forever, The Hives. Ta płyta już jest, no i minęło kilka lat od poprzedniego wydawnictwa. Z nami jest, a właściwie był kilka tygodni temu Chris, człowiek, który od lat gra na bębnach właśnie w tym zespole. Na tym etapie już dość legendarnym, można powiedzieć. Oczywiście The Hives od lat także w cudzysłowie bawią się w różne pseudonimy, no i one też muszą wybrzmieć. Natomiast Chris to jest jeden z tych, którzy stoją jak po prostu fundament tego zespołu, zwłaszcza, że był taki moment, kiedy jego gra była pod znakiem zapytania. To ze względu na kontuzje najróżniejsze, na których też dziś być może dwa słowa padną. Także mamy płytę, kilka lat od poprzedniego wydawnictwa, no i dość kręta i wyboista droga do tej właśnie płyty The Hives Forever, Forever The Hives. Okres przed wydaniem The Death of Randy Fitzsimmons był trudny z wielu powodów. Jeszcze przed pandemią przez prawie dwa lata byłem w szpitalu. Wracałem do formy na tyle, by znów móc grać. Gdy w końcu poczułem się lepiej, uderzyła pandemia. Życie po prostu czasem wchodzi w drogę. Kiedy zdrowie wróciło i zaczęliśmy pracę nad The Death of Randy Fitzsimmons, poczuliśmy, że mamy o wiele więcej do powiedzenia. I tak narodził się pomysł nagrania dwóch albumów z rzędu. Pierwszy album miał być bardziej punkowy, a drugi, The Hives Forever, Forever The Hives, może nie dosłownie arena rockowy, ale miał być czymś w tym stylu, oczywiście w naszym wydaniu. Po tak długiej przerwie jedno wydawnictwo to było za mało. Chcieliśmy dać fanom więcej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego wracamy z kolejną płytą. It just feels fair for our fans and audiences all around the world to get a little bit more Hives in a faster pace than ever before. To przejdźmy może teraz w takim razie przez proces twórczy, bo zawsze mnie ciekawi to zaplecze, dynamika grupy, zwłaszcza, że no w tym przypadku, w procesie twórczym, w procesie tworzenia, wydawania, produkowania, komponowania utworów na tę płytę, brało udział wielu wyjątkowych ludzi. Yeah, okay, so the process is, it's still, you know, the five of us and it's Pelle Gunnefelt engineering and producing a lot of it. But then we also proces twórczy odbywał się jak zwykle w naszym pięcioosobowym składzie. Pelle Gunnefelt odpowiedzialny był za inżynierię i produkcję większości materiału. Tym razem zaprosiliśmy jednak do współpracy Mike'a D. Znamy wspólnych ludzi, mamy wspólnych znajomych, więc zapytaliśmy, czy chciałby do nas dołączyć. Zgodził się, co było naprawdę super. Przyjechał do studia w Sztokholmie i przez kilka dni wspólnie pracowaliśmy nad pomysłami. Potem zabrał część materiału ze sobą do Kalifornii i tam kontynuował pracę. Efekty słychać wyraźnie, szczególnie w kawałku OCDOD, w którym Mike pojawia się też w chórkach. Hardcore thing, kind of, you know, it just sounded really badass. So that's really cool. And that was Mike D. And jego głos idealnie wpasował się w ten hardkorowy klimat. Brzmiało to po prostu świetnie. Do projektu na swój sposób dołączył też nasz stary przyjaciel Joshua Homme. Nie był z nami fizycznie w studiu, ale przesyłaliśmy mu utwory i konsultowaliśmy się telefonicznie. Posłuchał ich i powiedział, że brzmią świetnie, że warto to nagrać. Traktujemy go trochę jak muzycznego doradcę duchowego, bo bardzo cenimy jego gust. But he's just a good old friend who we have enormous amounts of respect for when it comes to taste in music. So that's basically what he did. Kiedy ma się Josha jako doradcę przy produkcji płyty, no to myślę, że można się spodziewać wielu przebojów i wielu rozwiązań nieoczywistych, które zostaną na długo ze słuchaczami. Na koniec tego wątku płytowego stricte podsumujmy kwestię tego, czym właściwie jest The Hives Forever, Forever The Hives. Wspominaliśmy już o tym, że jest to jedna z dwóch ostatnio wydanych płyt, ta nieco bardziej arena rockowa, takiego określenia użył Chris. I pytanie, czy może jakieś ulubione utwory już na tym etapie? No tak dużo czasu nie minęło od premiery płyty, ale może już jacyś faworyci się wyklarowali. To dość różnorodny album. Mamy hardkorowy numer, są też naprawdę duże, wyraziste nagrania jak Enough is Enough czy Bad Call. Moim obecnym faworytem jest jednak Legalize Living. To kawałek, który brzmi mocniej i ciężej niż to, co robiliśmy wcześniej. Zawsze próbowaliśmy iść w tym kierunku, ale tym razem pozwoliliśmy sobie pójść o krok dalej i dodać do albumu nieco cięższe brzmienie. But I think we just did it a bit more this time, if that makes sense. We allowed ourselves to put these records or songs on the record. And yeah, I mean, it's just fun. We just keep on making the... Chodziło o to, żeby ten materiał był trochę inny niż poprzedni, Death of Randy Fitzsimmons. Nadal oczywiście słychać, że to my, nasza piątka, nasze charakterystyczne brzmienie i nasze podejście do produkcji. Ale tym razem podeszliśmy do całości trochę inaczej. Z tego, co słyszę od ludzi, udało się osiągnąć to, co planowaliśmy. To w 100% The Hives. Nie ma co do tego wątpliwości. You know, people I've been talking to, I've been doing interviews, people who've heard the record, they tend to agree with me a bit. So I guess we somehow succeeded doing what we intended to do, even though it ended up quite rowdy, this one too. You know, it's still the Hives. There's no question about that. But I'm really looking forward. Nie mogę się doczekać, aż zagramy te kawałki na żywo i zobaczymy, które najbardziej porwą ludzi, a które sprawią, że po prostu odpłyną razem z nami. To jest w tym najfajniejsze. That's the fun part. See where people go off and where they just seem to dig into the whole kind of thing. So I guess that's the recap. Chris z zespołu The Hives jest dziś z nami w audycji Tu Myśliwiecka 357. Rozmawialiśmy teraz o płycie The Hives Forever, Forever The Hives. Stawiamy tutaj przecinek. Po jedno z nagrań z tej płyty sięgamy, a za chwilę coś więcej o koncertach. Path of Most Resistance, to taka gra słów, no można by było powiedzieć, że linia największego oporu. To The Hives z nowej płyty, The Hives Forever, Forever The Hives, a z nami człowiek, którego perkusję słyszeliśmy przed momentem, czyli Chris, od lat perkusista The Hives. Właśnie rozmawialiśmy o płycie, o tym, co na niej można znaleźć, o tym, jak wyglądał cały proces tworzenia tego albumu, jak w ogóle do niego doszło. No ale teraz warto jest powiedzieć o koncertach, bo już jutro rozpoczyna się trasa koncertowa w Los Angeles. Pierwszy koncert, no a The Hives to zawsze był zespół po prostu koncertowy. I zakładam, że tutaj nic się nie zmienia. That's the thing, we love playing live shows, man. And the audience is, I mean, we're just getting bigger and bigger, it seems like with these. Uwielbiamy grać na żywo. Z każdą kolejną płytą nasza publiczność rośnie, a koncerty stają się coraz większe i dłuższe. Mamy też więcej materiału do grania i to jest właśnie to, co sprawia nam największą frajdę. Najbardziej męczące w tym wszystkim są podróże. Czasem trasa trwa 5-6 tygodni, a ja mam rodzinę i trójkę dzieci, więc nie jest to łatwe. Ale nie narzekam, taka jest rzeczywistość. Moje dzieci są do tego przyzwyczajone. Wiedzą, że tata wyjeżdża, a potem wraca. Tęsknota za domem jest jednak czymś naturalnym, niezależnie od pracy. Każdy, kto regularnie podróżuje zawodowo, wie, że dom to miejsce, gdzie naprawdę chce się być większość czasu. Of course you miss home as much as any person, you know, no matter what job you have, if you travel for work, you're gonna miss home, you know, because that's sort of where you want to spend your time if you can. No właśnie, to już kilka dekad koncertów, które też bywają, no i tras w ogóle, które bywają dość fizycznie wyczerpujące momentami. Pytanie, czy właśnie po tylu latach grania, po tym wysiłku fizycznym, które koncerty fundują i trasy, nie macie czasami dość? The one thing you can never replace is a live show with a rock band, you know, with real instruments. Rockowy koncert na żywo to jest coś, czego nie da się zastąpić. Gdy na scenie stoją ludzie z instrumentami grający na żywo, to doświadczenie jest nie do podrobienia. Gramy od lat i wciąż daje nam to ogromną satysfakcję. Myślę, że właśnie dlatego koncerty na żywo wciąż są tak ważne, bo są po prostu prawdziwe. So I think that's why the live business is so important to everyone, because it happens for real, you know. Wspomniałem o tym, że trasa już za moment, ponieważ jutro pierwszy koncert się odbywa, ja jeszcze o kilku datach opowiem, natomiast podejrzewam, że już jesteście w gotowości. Oh yeah, yeah. Yeah, we got a big tour plan. Tak, jest zaplanowana duża trasa koncertowa, która potrwa aż do Bożego Narodzenia. Potem planujemy ją kontynuować w drugiej części przyszłego roku. Stara, dobra trasa koncertowa. Granie piosenek dla ludzi. Good old touring again, man. Playing these songs to people. Zespół The Hives jutro wyrusza, no i właśnie w Los Angeles całość się rozpoczyna. Niestety w Polsce się nie pojawią w ramach tej trasy, ale będą blisko, bo wiele koncertów w Europie, koncerty w Niemczech i to nie jeden koncert w Niemczech. Będą w Kolonii, będą w Berlinie, no ale mają też w planach, w kalendarzu wpisanych wiele dat bardzo daleko od domu, bo są, przypomnijmy, ze Szwecji, pojawią się w Meksyku, w Brazylii, w Argentynie. To tylko pokazuje, jak świetnie się sprawy mają, czy to w obozie The Hives, czy wielu innych zespołów, które przeżywają swój renesans obecnie. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które mam nadzieję będę miał okazję jeszcze poeksplorować na antenie Trójki, ponieważ wraca mnóstwo zespołów, które znamy z lat 90. czy z początku XXI wieku. Te zespoły często też powracają do korzeni brzmieniowo, no i grają największe koncerty w swojej karierze dotychczasowej. Jednym z takich zespołów, tutaj skręcając już trochę bardziej w stronę grania nieco cięższego, jest choćby Deftones. Oni już od lat przymierzają się do przyjechania do Polski. Teraz wreszcie koncert został potwierdzony. Już niedługo się odbędzie, jeszcze kilka miesięcy oczekiwania. Natomiast warto jest pamiętać, że no jednak jest to zespół, który w latach 90. teoretycznie święcił swoje największe sukcesy i na początku lat 2000, ale jednak największe koncerty grają teraz, no a koncert polski wyprzedał się właściwie w ciągu pierwszej godziny od wprowadzenia biletów do sprzedaży, więc kto wie, być może takich zjawisk jeszcze więcej będziemy obserwować. The Hives i Chris z nami przed momentem na antenie Trójki, to teraz coś jeszcze z płyty The Hives Forever, Forever. The Hives, they can't hear the music. Yeah.